naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mm-hmm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 kwietnia, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Bartłomiej Misiewicz zostanie zawieszony w prawach członka PiSu, tak zdecydował prezes partii. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok wobec byłego wiceszefa Biura Ochrony Rządu generała Pawła Bielawnego. W serwisie też nowy, wyższy bilans ofiar po zamachu w petersburskim metrze. Specjalna komisja partyjna i decyzja o zawieszeniu w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podjął kroki w sprawie Bartłomieja Misiewicza. O swojej decyzji prezes PiSu poinformował podczas krótkiej konferencji. Był na niej Aleksander Przoniak. Witaj, Olku. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Co mówił prezes PiSu o byłym rzeczniku resortu obrony? Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że właśnie Bartłomieja Misiewicza zawiesi w prawach członka partii, a decyzję ma podpisać dzisiaj tuż po konferencji, która odbyła się w centrum prasowym Foksal. Prezes ma pojechać do siedziby Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzką i właśnie tę decyzję podpisać. Jarosław Kaczyński poinformował też, że właśnie powoła specjalną komisję, która zbada zarówno sprawę wynagrodzenia Misiewicza w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, jak i wcześniejsze doniesienia dotyczące tego polityka. Kaczyński dodał, że decyzję w sprawie powołania komisji podejmie sam. W okresie między posiedzeniami Komitetu Politycznego prezes partii w Prawie i Sprawiedliwości wypełnia funkcję komitetu, więc mam prawo powołać taką komisję i z tego prawa właśnie mam zamiar skorzystać. Prezes PiS wyraził nadzieję, że komisja będzie działać szybko i sprawnie. A Bartłomiej Misiewicz to współpracownik Antoniego Macierewicza, był rzecznikiem prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej. Niedawno media donosiły, że nie pracuje już w resorcie, a zatrudnienie znalazł w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, gdzie miał zarabiać 50 tysięcy złotych miesięcznie. Aleksander Przoniak, dziękuję za relację. Kilka minut wcześniej prezes PiSu ogłosił konkurs na projekty dwóch pomników ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że w regulaminie konkursu wskazano lokalizację obu obiektów pomnika ofiar katastrofy i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ten pomnik ma stanąć na osi ulicy Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, czyli na tym placu, który dzisiaj jest parkingiem pomiędzy budynkiem Dołusa Garnizonu Warszawskiego a hotelem europejskim. I drugi pomnik ofiar tragedii smoleńskiej, zlokalizowany według tego, co zapisaliśmy w regulaminie, ma być na zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Karowej. To jest skwer księdza Twardowskiego. A rozstrzygnięcie konkursu jest przewidziane na październik. Utrzymany wyrok w sprawie byłego wiceszefa BOR-u generała Pawła Bielawnego, skazanego w pierwszej instancji na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za nieprawidłowości przy ochronie wizyt w Smoleńsku Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku. Werdykt ogłosił sąd apelacyjny. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Już wiadomo, co mogło być przyczyną wybuchu gazu w ośrodku wypoczynkowym w Sztutowie na Pomorzu. Do eksplozji doszło przed 9:00. Ranne zostały 3 osoby. Więcej Grzegorz Armatowski. Ranni to dwaj monterzy, którzy sprawdzali instalację gazową i syn właściciela ośrodka. Najciężej poszkodowany został 37-latek, którego śmigłowiec ratowniczy zabrał do szpitala w Elblągu. Jak ustaliłem, mężczyzna miał poparzenia 1. i 2. stopnia. Monterzy również zostali poparzeni, mają obrażenia nóg, twarzy i ogólne potłuczenia. Jak powiedział mi starszy kapitan Łukasz Pusa z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, ze zgłoszenia wynikało, że wybuchł zbiornik z propan-butanem wkopany w ziemię na zewnątrz budynku. Po dokładnych oględzinach okazało się, że mogło dojść do rozszczelnienia instalacji gazowej w kuchni i to spowodowało eksplozję. Zniszczone zostały 2 pomieszczenia. Na parterze wyleciały szyby w oknach. Inspektor nadzoru budowlanego, który był na miejscu, stwierdził, że konstrukcja budynku nie została naruszona. Akcja strażaków już się zakończyła. I na koniec jeszcze Rosja. Do 15 wzrosła liczba ofiar ubiegłotygodniowego zamachu w metrze w Sankt Petersburgu. W szpitalu zmarła osoba, która została ranna w wyniku eksplozji. Do zamachu doszło 3 kwietnia. Eksperci ustalili, że sprawcą był mężczyzna pochodzący z Kirgistanu, którego zwłoki znaleziono na miejscu tragedii. Na razie nie wiadomo, czy Akbar Jon Dżeliłow działał sam, czy miał pomocników. W trakcie akcji antyterrorystycznej policjanci zatrzymali 6 mężczyzn w Petersburgu i 2 w Moskwie, którzy są podejrzewani o współpracę z ugrupowaniami dżihadystycznymi działającymi w Syrii. Szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandr Bortnikow ostrzegł, że do Rosji próbują przenikać członkowie zakonspirowanych komórek terrorystycznych, którzy na własną rękę przygotowują zamachy. Tylko w ciągu roku zapobiegliśmy 16 zamachom terrorystycznym w Moskwie, Petersburgu,

świąteczne zajęcia. W niedzielę o 17.05 na naszej antenie, w świąteczną niedzielę, przypomnimy fragmenty benefisu Wojciecha Młynarskiego z 2011 roku. Zatem gdyby Państwo zechcieli, to proszę w niedzielę o 17.05 szczególnie uważnie posłuchać Trójki i wspomnieć ten trójkowy benefis Wojciecha Młynarskiego. I to będzie też takie zaklęcie, że te święta w związku z tym jakieś milsze, sympatyczniejsze. To na pewno. Wzruszające, może bardziej się jeszcze zrobią. To co, zaczynamy powtórkę z rozrywki. A w dzisiejszej powtórce z rozrywki będą dwa wątki, oczywiście w ujęciu kabaretowym. Wątek rycerski i wątek psi. W tym wątku psim wystąpią kabaret zachodni z Zielonej Góry i Piotr Machalica, który zaśpiewa piosenkę Pieska Pokojowego, napisaną przez Stanisława Klawę. A ten wątek rycerski to oczywiście Rycerze Andrzeja Waligórskiego. Ten skecz w wykonaniu autora Tadeusza Drozdy, Jerzego Skoczylasa, Leszka Niedzielskiego i piosenka Jana Tadeusza Stanisławskiego i Krzysztofa Knitla w wykonaniu Jana Kobuszewskiego. Zaczynamy od wątku rycerskiego. Kabaret Elita, czyli można powiedzieć wrocławska kabaretowa polska grupa zbrojeniowa. Rycerz, rycerz, kwiecie zwoła diabski za głowa, gnębi nas pech, wszystkim nam się oleńka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę chódź, innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radzić miła. Psst, psst, psst, panowie, za chwilę przystąpimy do porwania księcia Bogusława. Tego, co porwał Oleńkę. Nie zaczynaj znowu dyskusji, panie Michale. Niech pan Kmicic nam powie, jak mamy to zrobić. Psst, psst. Moi wierni Tatarowie zajdą Bogusława i zaczną wyć od tyłu. Wyć? Wyć. Wyć, tak. Oni umieją wyć od tyłu. Nie, panie Michale, oni nie mają wyć od tyłu, tylko oni zajdą Bogusława od tyłu i zaczną mu wyć od przodu. Tak. Bogusław, słysząc wycie od tyłu, zacznie uciekać do przodu. Tak, to każdy by i uciekał. I wpadnie na nas. I co wtedy? Wtedy ja go zacznę tu z nim, zagadam go, tak, od przodu, co nie powinno go zdziwić, ponieważ jestem z nim spokrewniony przez kiszku. Tak, wiemy, to zaszczytne to pokrewieństwo i nader intymne, powiedział. Mm. I co dalej? I tak sobie gawędząc tu, podprowadzę go w stronę lasu, a tam go za łeb i w nogi. Zastanówmy się tylko, czy postąpić z Bogusławem tak, jak radzi pan Kmicic, znaczy no, za łeb i w nogi, czy może lepiej w łeb i za nogi. A moim zdaniem w łeb i za nogi. O nie, tak? nie. Za łeb i w nogi. Nie, bo w łeb i za nogi. Nie, jak mu damy w łeb i weźmiemy za nogi, to będziemy go musieli ciągnąć po ziemi. A ciągnąć go. A jak weźmiemy za łeb i w nogi, to sam za nami musi biegać. No tak, ale on wtedy będzie przytomny, jak mu w łeb nie damy i może krzyczeć o pomoc. Ożwa, to mu się czapkę w gębę wsadzi. Zaraz, to umówmy się od razu, czyją czapkę, bo ja mam całkiem nową. A ja mam za dużą i z twardym daszkiem, to mu nie wejdzie. Ja na szczęście jestem w hełmie. Ja wiem, wsadzimy mu jego własną czapkę. Jeżeli będzie bez czapki? To mu mchu w gębę natkamy. A co to jest mchu mu? Mchu. Co to, puchacza wasz mąż udajesz? A ja umiem udawać żabę, posłuchajcie. No. A to nie jest, ja bym kocura w marcu, tak. Miau, miau. Ojej, a co to? To Tatarowie zaszli już Bogusława od tyłu i wyją. Koledzy, szable w dłoń. Uwaga. No. Za chwilę porywamy księcia Bogusława. To tatarskie wycie powinno wypłaszyć go z zamku. I wtedy panie Kmicic podejdzie i nawiąże z nim rozmowę. Wszak tak? Tak. No, on z nim nawiąże, ponieważ oni są spokrewnieni przez kaszanków. Nie przez kaszanków, jeno przez kiszków. Przez krupniki. Co za tak rozmowy? Jest. Podczas rozmowy podprowadzę go do lasu, a wtedy za łeb i w nogi. Nie, albo w łeb i za nogi. Nie, za łeb i w nogi. Psst. Już nadchodzi Bóg. Boże, jak mi głowa boli od tego wycia. Dobry wieczór. Witaj, panie Kmicic. Ty słyszysz, jak u mnie w zamku wyje? No słyszę, słyszę, mości książę. Ciekawe, co to tak wyje. Czyżby może Tatarowie? Jacy Tatarowie? W rurach tak wyje. O tej porze wyłączają wodę, żeby ich szlak powytrafiał. Boże, Boże, jak mnie boli głowa, no. Może pójdziemy w stronę lasu. Tam powietrze balsamiczne. To ból zaraz ustąpi może. Tak? A to lepiej pójdźmy w stronę strumienia. Tam powietrze bardziej rześkie. W stronę strumienia, tak. A w stronę strumienia, a co? A nie, nie, nie, nie. A w stronę lasu, nie? A nie, w stronę strumienia. Aha. Co z tego? To proszę chwileczkę zaczekać, a ja zaraz wrócę. No, no dobrze, dobrze. To jest... Panowie, panowie, panowie, klapa, klapa. On nie chce iść w stronę lasu, tylko w stronę strumienia. No co robić? To my biegniemy do strumienia i tam zaczekamy. Wasz mąż go podprowadź, a my go tam za łeb i w nogi. Psst. W łeb i za nogi. Nie, za łeb i w nogi, tak. No, już jestem, mości książę. I bardzo dobrze. A ja się tymczasem namyśliłem. Miałeś rację, panie Kmicic. Pójdziemy sobie w stronę lasu. Lasu? A nie strumienia? A nie, nie, nie, w stronę lasu. Lasu. No to niech pan idzie, a ja tam zaraz przyjdę. Dobrze. Psst, co jest? Psst. Poszedł w stronę lasu. To szatan wcielony. To niesamowity charakternik, charakternik. Na takiego nie ma siły. Trudno. Rozejdziemy się z niczem. Czołem, koledzy. Psst, psst, psst, psst, psst. Zaraz, zaraz. Coś tu za dużo tych psyt. No za właśnie. Dużo. Może spróbujemy jeszcze raz. Psst. Panowie, no. Zachowujcie się poważnie. Kto powiedział czwarte pst? Ja, Bogusław. Bogusław jest tutaj. Jednak postanowiłem pójść w stronę strumienia. Łapać go! Łapać go, łapać go! Łapać go! Mamy cię, zdrajco! Ja was też. Zaśpiewasz ty inaczej w następnym odcinku. Koledzy, ruszamy. Szable w dłoń! Hej, szable w dłoń! Łuki, piłki, a łupy wziąć w kroki. Hajda na koń! Hajda na koń! Okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój. Ruszamy w bój! Aby odbić bilę biczówną. Bogusław zbój! Straszliwy zbój! Nie zwycięży nas nigdy. Już noc nad odgrodziem wypełzła pochmurna, bezgwiezdna, bezsenna i ciemna. Pośpiły się smerdy, pachołcy i służba, a wuja jak nie ma, tak nie ma. Mój wuj, co jest wojem, wojuje wytrwale, jak nie wód, lud szczęścia go mani. I płacze wujenka z dzieciną u łona, lecz on nie przejmuje się łzami. Mój w boju, mój w znoju, mój w boju. Jak broju, jak broju. Mój w boju, mój w znoju. Zawsze więc wuja wujenko w spokoju. Gdy inni przy radle, przy barciach, przy dzwonach lub ważą się ważyć nam piwo, nasz wuj na Pomorzu, na Rusi, Morawach, skąd taka u niego ruchliwość? Nasz wuj, co jest wojem, wojuje wytrwale, jest kryziem w dalekiej potrzebie. Więc nie płacz, wujenko, z wojenki powróci i raczej powróci do ciebie. Ała! Mój w boju, mój w znoju, mój w boju. Jak broju, jak broju. Mój w boju, mój w znoju. Zawsze więc wuja, wujenko, w spokoju. Na północ, południe lub ku zachodowi, niech wiedzie swarożyc, niech wspiera światowic. A jeśli nie wrócisz, dasz przykład dla wnuków różnicy i dzielącej zamiary od skutku. A na razie... Mój w boju, ta, ta, ta, ta, ta. Mój w znoju, ta, ta, ta, ta, ta. Mój w boju, ta, ta, ta, ta, ta. Jak w roju. Wuj w boju. Kapatapata. Wuj w znoju. Kapatapata. Zawsze więc wuja wujenko w spokoju. Bere, bere, be. Przystanek zachodni.

keeps him going miles and miles a day to find another place to play. Night after night, who treats you right, baby? It's the guitar player. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Miłe wspomnienia nam Państwu dzisiaj serwują Brett and David Gates. To była piosenka Guitar Man. 22 i 7 trójek, czas na pierwszy telefon od Państwa. Dzień dobry, Marcin Żuromina. Proszę pana, chciałbym coś Wonky One, najlepiej Love a Lock. Oczywiste staje się na poziomie komórkowym. Świadomości nieświadomi, daleko tak, a tak blisko. Wystarczy wsłuchać się w ekosystem, ekodisko. Jedna ona za nas wszystkich, wszyscy za nią jedno. Na szczęście jeszcze nie wszystkim jedno, skąd wszystko jedno. Co dasz do ciebie wrócić? 3, 2, 1, startuj. Zrodził świat pozytywnymi myślokształtami, bombarduj. Ja jestem James Love Lock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James Love Lock. Więc lepiej ruszaj się, kończ się, bujaj odwłok. Ja jestem James Love Lock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James Love Lock. Więc lepiej ruszaj się, kończ się, bujaj odwłok. Naczynia połączone, właśnie w tym sedno. Ty i ja, to nienawiścią, empatią, nieegoizmem. Czas pod kopułę wbić, w czerep, łeb, głowiznę. Wszyscy jesteśmy jednym organizmem. Ja jestem James, James, James Lock, gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James, James, James Lock, więc lepiej ruszaj się, kolisz się, bujaj odłok. Ja jestem James, James, James Lock, gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James, James, James Lock, więc lepiej ruszaj się, kolisz się, bujaj odłok. One wonky, one ho, one hope, one goal, one ship, one wish, one way, one show, one body, one dance, one dream, one chance, one deep heart romance, one superficial trance, one pulse, one spot, one move, one shot. Oh my God, one mother is all we've got. Ja jestem James, James, James Lone Lock, gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James, James, James Lone Lock, więc lepiej ruszaj się, kołysz się, bujaj odłok. Ja jestem James, James, James Lone Lock, gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James. Prawdopodobnie osoby zaspane rozruszały się przy tym utworze. To był Love Lock i grupa Wonky One. Przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica. Jeśli państwo chcą wziąć udział w tym konkursie, to prosimy wysłać nam dokładnie jedno zdanie SMS-em pod numer 73533, 73533, a w tym zdaniu powinno być słowo zielony. A za chwilę The Lumineers i Angela z pozdrowieniami dla Angeli, która ostatnio postawiła się dowódcy. Tak napisała pani Ewa. When you left this town with your windows down and the wilderness inside, let the exits pass, all the tar and glass, till the road and skyline. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. And your Volvo lights lit up green and white with the city's own signs. But you held your course to some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming in. Oh, were you safe and warm in your coat of arms with your fingers in fist? Did you hear the notes, all those static codes in the radio bits? The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, making kolejnym utworze zakończymy już przyjmowanie od Państwa SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Połanice, więc jest ostatnia szansa na wysłanie nam zdania ze słowem zielony, zieleń, jak to woli. Nasz numer SMS-owy raz jeszcze przypomnę, 73 533, koszt wysłania SMS-u, SMS-a 3 zł i 69 groszy brutto, a przed nami zamówienie telefoniczne kolejne. Dzień dobry, chciałem zamówić piosenkę Learning to Fly, Pink Floyd, proszę. Is real. A fatal attraction is holding me fast. How can I escape its irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound misfit. Circling sky. To była grupa Pink Floyd i kończymy w tej chwili przyjmowanie Państwa SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga Wili Polanica. Po kolejnym utworze poznamy laureata konkursu, ale to nie ostatnie jeszcze dzisiaj nagranie, jakie Państwo zamówili. Pan Wojciech pisze: w kalendarzu już wiosna, za oknem jesień albo zima. Chociaż nie jest tak źle przecież. Może Jean-Michel Jarre i Equinox 5 coś najlepsze zmieni. Jean-Michel Jarre. No i mamy zwycięzcę konkursu. Jeszcze nie wiem, kto to będzie. Musimy oddzwonić, ale wygrało takie zdanie. Wiosna, choć jeszcze chłodna, puszcza do nas zielone oko. I to tyle w Muzycznej Poczcie UKF. Dziś dziękuję bardzo. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Za chwilę w tonacji trójki Piotr Kaczkowski. A na zakończenie dziś grupa The Jacksons.